داینه خپل معبودان جوړ کړی او دا عبادت به کولو اوبم سوځي. لکه دا راځي سورہ یهود یو سل نلسم آیات کې چا معبودان چې داینه حق بندگی شوی دا او پور د جانلم کې سوځي. ولذلك خلقه وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. او پورا شوی د ساوې د شوی دا وینا دروستا چې خان وقار د کوم به جهنم لاره پیرانو انسان ټولونه. د دلته مراد چې د ناس نه اوسوک دي چې دای بندگی شوی دا نه حق بندگی او ای به په خپل بندگی باندې راضی هم وو. انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم او سوره انبیاء کې راضی. بیا دریم قول دا چې دینه مراد عام یې ګټی دي عام یې ګټی په سبب ورد جهنم ابل ولې شي او به اشاره سختي دای څه چې ګټو نه اور بلین او اور بسرنګي. سلورم قول دای چې مراد دا الناس ناغال کفار دي کافران دي داینا او دا حجارینا مراد آگٹی دي اللذین صارت قلوبهم کالحجارت الناس نا مراد الکفار او حجاری او گٹی نا مراد اغ خلق دے صارت قلوبهم کالحجارت چې دا عید آسنون پشان دا گٹو بندشوی پای اس خبر اثر نه کئی. اعدت للکافرین تیارک لشوی دے دا پارد کافرانو کافرانو دا پارد دا تیارک لشوی دے دا دینا معلومی گی دا چسو جانلم تلارنو با کافر وی زکا اصل تیاری چی دا دا کافر دا پارد جانلم شوی دا نسوال لازی چی عاسی گنانگار کا مومنان دینو آئی ہم جانلم تزی کاللہ معاف نکی آیا آغیم کافر دیسو دا دینو بیا دا آغا چاما زب ثابتی خوارج و معتزلہ چاہے مرتکب دا کبیرے تا کافر ہوئی چچا کبیرہ گناہ اکلو یا کافر دے جواب دارے چی و عدت نمورات اصلا تیاری دا جانلم چی شوی دا نو دا کافر دا پارا شوی دا او مومنان چې کم عاصی ګناګار دی هغه چې جانلم تزین او برصفای د پاره زی د دې لپاره چې آی اثر د ګناونو ختم شي او بیا به جنت تزی. لکه کور تیار شوی د سړی چې کور جوړی نو ځان لپاره جوړی اصلا چې زو په خپل پاتې کې خپل اهل او عیال سره وکړه. کله د کور نه بار سره امراشي او په کې پاتې شي کنه شپم به کې وکي لسمو کې میشم تیر کې نارته د مل مستیا په تور باندې. نو اصلا تیاری د جالنم د کافر او د پاره شهدا او چکم عاصی نافرمان ور تزی غابر صفای د پاره چې ګناول نه پاک شي. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دا عطف ده په مضمون د ما سبق باندې دائف و مضمون بانی عاطف دیں مکنے مضمون داو خوی فی الکفار کافران ویر وردی عذاب دنونا کافران ویر و بشر اللذین آمنو زیر ورکا کسانو تچائی ایمان روڑے دیں آیت زیر ورکا اشارت آز زیر تولے کی جدا یا صرف و مخبان نکارشی خبر ورته ورکی دا چل شوید دا پا مخد خوشاله اثار کارشی اللہ زیر ورته ورکا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسان تا چه ایمان روڑه ده و عمل نکری دینیک نیک عملائی کرے دے. آیت دلیل پدی وانی تکمیل دی ایمان چی رازی نو آپ عمل صالح و سر رازی یو نفس ایمان دے. نفس ایمان چی تصدیق بی مجاب رسول چی نبی پسوان دے راتلل کلی دی نو آمنل دیتا ایمان ویلے کی و بیت تکمیل د ایمان چی رازی نو آب پا عمل صالح و سر رازی مانا یو ایمان با علا کامل کی چی پاہی که عمل صالح هم وی ندیو جنو قرآن کریم کے تقریبا اویام مقامات دا سیدی چی پاہی که مقارنت دا عمل صالح د ایمان سرک لینے تقریبا 70 زینو کی دا سرالی دی یا عمل صالح ست ویلے کی بظاہر رحمت اللہ علیہ فرمائی صالح من الاعمال ما سواه الشر وحسنه. صالح با عملنو کی آئی شریعت دائی جاہت ورکلے و شریعت دائی تحسین بیان کلے دائی حسنی بیان کلے جاکہ استا عمل دے آئی تب عمل صالح ویلے کی. تفسیر قاسمی کلی کی اول جلد درس و یو اتیام صفوان دے عمل صالح آیتوی لیکی ما صالح ترتب السواب علیه چی پائی باندے صوابون مرتب کی گی مانا پائی باندے اللہ تعالی صوابون اور کینو آیتو عمل صالح وی او دائید پار ادری شرائط دی عبادت کی بدری سیزو نئی یو پائی کی کم وی کیف بی او این بی کم کیف این زمانا چرا عمل کلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسوم رے کلے دے پائے برزان زیادت نکے کم کیف این پا کما زمانا کی کلے دے پائے عمل کی وزیادتم نکے دائے وقت بلے آدم ساتے دائے اوقاتوں خیال ساتے چھو کم وقت کی شوئے دے کم کیف این د کیمیت لحاظ به ساتي د کیفیت لحاظ به ساتي جن نبی په کومه طریقه وان نکړي نو آ طریقه وان لوي کې اجبای کې رضان زیادتو کې نو آیت او به بدعت ویل کې نبی نه کړی ته رضان نه کې نبی نه کړی نو آت رزان نکینو آیت عبادت نوے لیکی بلکہ آیت عبادت ویلے کی احداث پی دین دیا چکلے ایمان روڑے دے و عمل صالح کرے نو آیت پارسبت لرا تالن لہن جلنات دا مبشر بھی دے سب کم باندے زیر ورکلے شوئے دے آلن لہن جلنات تجی من تحت الانہار یقینا د دیو د پار جنتونه دي جنتونه به تعالی تعالی اور کوي. ذکر د جنات قران کریم کی یو کم او یا مرتبه رااله 69 مرتبه ا جنتونه وسنګي تجری من تحت عجبی ولان لراینا تحت ها ما تحت اشجار هذاین ونو دلان دي یا تحت قصور یا ما دایت بنگلو دلان نه سشیو بیگی اللہ نهار و نهرونا آن نهرونا چی یارس نهرونا دی نا سورت محمد کی رازی پینزل اللہ سمایات کے چاہ سلور قسم نهرونا دی چاہ اللہ طلاب جنتیانا طور کئی پینزل اللہ سم آیت دا سورت محمد پندر نمبر آیت دے دائیں پکشتما سفارہ دا سلور قسم نہنو نے جیچ اللہ طلاب مومنان طور کئی مسل الجنت اللتی وعد المتقون اللہ یہ صفت دا جنت آچ وعدہ اکلیشوی دا پریزگاران سرا آس صفت دے ویفیا انہار من باین غیر آسل وی با پائی کے نہرونا دوبونا سرنگی اوبو بای غیر آسین چی نبا گندکی بنده کی بنو تفسیر ابن کثیر کی نقل کرے د عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انهار الجنه تفجر من جبال من مسکن جنت دا نهرونه چرا بهږي نو دا مشک د غرن را بهږي خوشبودار به می خوشبيان هم پای کی بکی تفسیر بحر العلوم کی سمرقندی نقل کړي د مقاتلنا وی هاذه الانهار تتفجر من الكوثر الى الجنه الكوثر نو جنت ترا بهږي وانهار من لبن لم يتغير طعمه انور نهرونه د شودو چې نو بدلی خلای دای خل بنو بدلیږي دا خل به ولې نه بدلی حدیث کې راځي چې دا بدس شودای چې لم يخرج من زروع الماشيا هغه د حیواناتو د تینو نه نه راوتلی دا د غلان زونه نه راوتلی دا نهرونه الله تعالی جاری کړی دنیا شوده چې آه بدبودار کیږي زګه د بدبودارو سیزن نه جدا شي وي لکه غوا د میخه د ګړه به زړه دا د خېټه نه شوده راوځي خو څه ګندونه دي دا د مینز نه راوتی کنه خېټه کې څه نه پراته د دیوال نه شوده باندې چې لک شان وخت یې شي پای کې بدبو پیدا شي هغه خپل خون دای بدل شي آشوده دا جنت چه لم یخرج من زروع الماشیا صدای حیواناتو دو غلانزو دو تینو نبا نیراواتنی بل قسم نیرو نجی وانهار من خمر لذت للشاربین او نیرو نجی یاد شراب دی چاوال لذت ورکون کی سکون گتا وانهار من عسل مصفا او نور نهرونه چې عبادت غبینوي مصافا صفاکله شي صفا صفا نهرونه وي او بیا دا انهار چې مجموعي حیثیت سره څلور وړ نهرونه د جنت الفردوس نه راويږي جنت الفردوس ناراضي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ابن کثیر دې روایت ذکر کړي چې کله تاسو سوال کوئ د الله تعالی جنتونو نو سوال کړئ نو جنت الفردوس سوال دې کا او ځکه چې دا په جنتونو کې ټولن اعلی جنت دې اوسط الجنه وعلی الجنه ومنه تفجر انهار الجنه ده جنت نهرونه داینه بهږي دا سلور قسم نهرونه دي دوبو نهرونه د شودو نهرونه د غبین نهرونه او د شراب نهرونه دا الله تعالی جنتیانو تور کوي کلما رزقوا من عامن ثمره رزقا هر کله جوړ کله شي دیوته داینه من ثمرات سمیوارس تن لپاره د خوراک د خوراک د پاره ته سمیو ورکړل شي دایبه یا ذا الذی رزقنا من قبل واوتو به متشابیا دایبه دا وا د چراکل شي او موږ ته مخ کې دا هو اوشان می ولد امه کې چې موږ خوړل یا دویم مانا زیدہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی هذا الذي رزقنا من قبل مانا هذا الذي وعدنا من قبل دا خو آم میویدی چیز مصر وعدہ کلے شئی و محکی وعدہ کم دے شئی دنیا کی شوی دا جسوک دا اللہ تلا دین و منی و دا اللہ دین تاویداری کی دا نبی سنت منی دا طریقی خپلی اللہ جلنتونا و قسمہ قسم میوی ورکی نو رزقنا مانا وعدنا وعدہ کلے شئی و او تو به متشابهانو ور بکلی شي او تا یو شان دای سره چې دای رنگ به دای مماثل وی رنگ به یو شانې خدای خوندونه به جدا جدای او دا قسم قسم نعمتونه دي حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله خپل بندگان له داس نعمتونه تیار کړی دي عادت دو لعباد یا صالحین ما تیار کری قلنی کو بلنگانو پارا آنعمتنا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چا دا چا سترگو لیدلی نی او دا چا غوگونو دای بارکی وریدلی نی او دا چا پزلوان دیا تیر شوی نی دا سی ناشنا ناشنا نعمتو نبالا اور کئی دا دیو اینا چا زی قیمتی دی جلت قیمتی زی دی پای کی اوبو خوراکونا دا قسمہ قسم دی چی دا ستم اللہ کئی نو پای کی ملاوی گی نور دا سی زیده پارا قیمتم ڈیروی کنا دا دیوائینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی موز و صوت ان فی الجنہ خیر من الدنیا و ما پیا دیوی کوڑی دیوی لکت و برابر بان لزی پا جنت کے دار دنیا و دا دنیا کے دا سری دی ٹولار سنا بہتر دے ولهم فيها ازواج مطهره ايوه د دې لپاره پاجلتون کې بي بيان پاکه اخر وي پاکي پاکي پاکي هي ورته الله اور کوي امام نجوزي رحمت الله عليه فرمایي مطهره في الخلق والخلق دای خلقيات چې پیدائش یا پاک وي او دای خلق اخلاق چې دی نو هم پاک وي بد زبانه زبان درا زبد اخلاق را بنئ خایز بم الله تعالی ورکړي یا ای تو اخلاق بم الله تعالی ورکړي او بیا خپل سړو ته خوشالیم کوي دنیا کې د خو چې دا سړی ته وي لږ خپه شي وستانه به اسکل اخلاصي وي آج جنتیانو چې کوم خدای الله تعالی ایت ور کینو او ورته سوې ترمذی باب سیوت الجنه کی روایت راوړلې آخذ ورته نحنو الرازیات و فلا نسقط ابدا منګه همیشه خوشاله یم بچر ته خپکیونو نحنو الرازیات و فلا نسقط ابدا بیا ورته توبه لمن کان لنا و کنا له او انسان څومره خوش نصیب دی چې مونږ الله تعالی ته ورکو چا زمونږ د پاره دی او مونږ راي د پاره یو اچھا ته چې مونږ الله تعالی نصیب کړو اا سړی د پاره خوشالي ده اشاره تعلق ته چې آی به دی تعلق باندې خوشاله مې دنیا کې کوم معمولی خپه شي اسوی والله ما رایت منک الخير قط تمہاری بللا بنی قسمی دستا بکڑے کی میں چر تمہیں خیر نہ دل دے چراغلیم بس خفگانوں سے مسر دے پار سا خفائی ددی وے نہ دایل جنل میں کی درو وجم دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائے تو فرمایا لی وزل رایت کلنا اکثر اهل النار اطلاعتو علی النار فرائتو اکثر علی آل نسا ما دا جانلم اخوض علیشنو اکثر ما پائے کی خجیو لی درے آس صحابیات ورد فرمائی بھیمائی رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جر چاہی خجی دیر جانلم تا تری زیب جانلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد دو وجوائی یو تکسرن اللہ نا و تکفرن العشیر یو دا چې تاسو خیرری ډیرې کو لاتونونه ډیل لږئ ماشوم دی معاملی خوندې غلتی دی نه وشي نو دا چې خیرې ور ته وکې چې پی ش لاږي ناشنا ناشنا خیرې تکسور نه الله نه دوی ما تکفر نهله شي تا د خپل خاول ناشکرې کوئ دا ناشکرې کول چې دا سبب دی تلل جاننم ته خپل خال نه شکرې کول نبی صلی الله علیه وسلم اندای په سبب سره تاسو زئی ان نه شکرې دار چې کاغه ارسم رمضانو کړی اسکه ټول مر مسافرې کې پروت خدا خزي د پاره یې غنه او چې کله دا عالم معمولی غوندې غلطي وشي یا معمولی غوندې شی کم شي دا ما چر د خیر نه ویل درې دلته د جنت ښځو کې به دا صفت نه وي. ولهم فيها ازواج مطهره و يودوا الفرا پاکي ابي بيان پاکي اذا سلور نعمتونه ذکر کړل زینو د اوسې دریم ذکر کړل چا جنتونه دي بیا پاکي د خوراک بندوبست جریمن ته جننارو كلا رزق من ثمره رزقل د سکاک بندوبست آئی که بل نهرون روانوی د خوراک بندوبست کلا ما رزقو من آمن سر و حتن رزقا خوراکون من پا آئی که ملاوی گی رسول عرم لمبر که ولهم فی آزواج امتو آخرا پا آئی که بور تکزی ملاوی گی آبن پا آگی پا آگی زکا انسان چې دنیا کې اول بندوبست که انو اول ځان لکور جوڑی اول کور جوڑ که تیر شپې دې تیرې دلو زې می پیدا شې اول ځان له شپې تیرې دلو زې پیدا کړي بیا دې کوشش کړي په دې کې دوه بندوبست کې پیپل راو دي کوې او باسي دریم نمبر کې ځان له ذمہ دار غوري د خوراک بندوبست کړي چې په خپل باندې دا کړ د خپل جن بندوبست کې به ځان له مرګره غوري ځکه یوازې سړی تنګيږي الله ای جنت کې ورته ټول ملاويږي زهر او سیدر وبم ملاويږي جنتنا وبم ملاويږي ته من ته دل نهار خوراکونه وبم ملاويږي کله رزق او منا من ثمرت رزقا او جوړاو مرګري وبم ورسای ولهم فی ازواج مطهره دا پنځم نعمت چې یا دنیا کې نشته اس شه دی وهم فی خالدون دی به پای کې میشا دنیا نے متنا کار سم رډیر شخو یوزل داینت للشتره یوزل بداین زی د دیو نو پسرین لیکي وې دې آیات نه معلومی دا چې کامل خوشحالی انسان د ملاوی دا په سلورو سیزونو سره یو په طعام شراب سره خوراکو کې اسکاکو کې انسان لبس تجربه خوشحالی ملاوی پای باندې دویم دار او سیدلو زیخ استائی پایم خوشحالی ملاوی گی دریم در تر در طبیعت مطابق خز ملاو شی زوجور تا ملاو شی او سلورم داره چی دا آینا رستو دا دوام همیشه وی دی سلور وارو سرن لپس انسانی دا خوشحالی ملاوی گی و دا اولنی سلور چی دی یمکن حصول عافیت دنیا دای حاصل دل دنیا کې ممکن دی لکه خراس کا سامان ملاویږي دو سیدلو د پار ځای ملاویږي خدام پای کې ملاویږي دا رابع سلورم چې چا خلود او دوام همیشه پاتې کېدل دی دا په دنیا کې نشته نه معلومه دا شو چې کامل بشارت کامل خوشحالي دا دنیا کې نشته نو چې کوم ځای کامل خوشحالي نه نو دا همیشه آباد او زم نه لري کامل خوشحالی چې کم ځین نه ملاوي نو د عاید کامل آبادۍ کوشش هم لري په کار چې ټول مونږ سره یې کې لګي دنیا ده او دنیا ده وهم فيها خالدون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقا یقینا الله تعالی چې لا يستحي مخی صداقت کتاب بیان شد رشتم آیت کیو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کتازو پشک کیوئی دانا چمگ نازل کلیب بلد اخبال بانی یو صورت راڑای پشان دری دعای اعتراضون شروع کلن مشرکان بی دینو چیو گورا دارا سنگی کتاب دا اللہ تعالی دی چی دیکھیں مثالنو بیانو لیشی او ټول مثال نه دی پلانکې مثال له پلانکې مثال لا سرنګي کتاب د الله تعالی دی نو جواب کې ځای شو بهنه پین الله علی استحیا یذرو مثلا ما سرا به کوم مثال بیان شو چې پای باندې مشرکان سوال کړو نو یو قول آئی کی دار چکل قرآن کریم کی مثال بیان شو پا مچ سرا دارنگی مثال بیان شو پا انکبوت سرا نو مچ مثال دو سورہ حج آخر کی رازی بلکل آخری آیتونو دو سورہ حج کے یا ایوہ الناس انما ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له دریا ویایم آیت د سوره حج ده و ان يسلبهم الذباب شيئا لا استنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب دا مثال بیان شیا دا عنکبوت دغنی مثال بیان شوا سوره عنکبوت گرازی نو دې مشرکانو دا سوالونه شروع کړل چې دارا څنګه کتاب دې چې دې ګرمه چانو دا غنو د دې سوزونو ذکر دې پکې نو جواب راي چې ان الله علی استحی ایذر و مسلم ما بعوزا مشغل اغړ شه دې کله الله تعالی مثال په مای شرم بیان کړي خدا قول ضعیف دې زګه تفسیر چې نقل شه دا په نقل د سدی سره علی نه او سدی عام تکلم پیه دے ضعیب راوی دے دیم دا دیو جنا دا قول ضعیب دے چی سورہ حج وغیرہ مکی سورتو ندی ندا سرنگی که دے شی چی سوال دے پا مکہ کیوشی او دا آئی جو ابونا درازی مدینہ کی زکا بقرہ چی دا مدنی سورت دے بیاو ما مشرکانو دیر خوشحالی کروی چی او گورا دوم را زمانے پوری زمانگ دا سوال جواب رانے کر دیم قول دائی چی دین مراد و سیم داری چی کلا مثال بیان شد منافقانو حالت دو منافقانو بیان شد طریقی دی مثال سر لکا مخی دو مثال نا ذکر شوی دی مثل ام کا مثل اللہ زیستو قدن نارا فلما ازواز ما حوله دیم او کسیب من السمای فیه ظلماتن چکره دا اید حالت په طریقې د مثال سره بیان شوه د اعتراضونو شروع کړی دارا څنګه کتاب د جلا مثالونو کتاب ده مثالونو کې دي الله ادا لاسکه ذکر کړ مثال په نور سيزونو سم بیان کړه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوذا یقینا الله درحان کایمان نبریدی لا يستحي من لا يتركو نبري دي لك قرطبي دي لا يستحي من لا يتركو كلي دا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها يقنن الله تعالى جي نبري دي دا جي مثال بيان جي بيان كي بطور دي مثال من لي وما شي وما فوقها يا پاس دا عينوي كرد نماشی مثال بیان کې وکړه دا عین غټ فوق قرآن کریم کې د ټولو اجناس د حیواناتو چې دي تقریبا یو دیش ذکر دي 31 اجناس د حیواناتو ذکر دي پای کې د ټولو نه اول چې یا بوزا ذکر د ماشی دي او آخرن ذکر پای کې د فیل دی هاتی علم ترا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل نو یو دیش اجناس ذکر دی میرا فوقیت چه یادا فوقیت مراد دی بجو سکے مانا کلا اللہ تعالی دماشی مثال بین کے وکلا دائینا دا پاسا مانا چی غٹ بی بجو سکے دماشی نا لکا زباب شو سورہ حج کی بھی مثال بین شوئے دی یا انکبوت شو سورہ انکبوت کی بین شوئے دی یا فیل شو لکا سورہ فیل کی رازی یا نور دوشان سیزونه او یادا فوقیت مراد ده بتحقیر کی حقارت کی چه ماشی اللہ سگه کلا اللہ تعالی ده ماشی نمو پا انتہائی حقیر شی سره مثال بیان کی لگا بے حدیث کی رازی حقارت ده اشاره ده حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزا ما سقى الله الكافر شربة ماء قط کچرتا دا دنیا پنیز دا اللہ تعالی بننے دا دی قدر و قیمت دا اللہ پنیز دماشی دو وزر امرموے نو نبوے اس کو لے اللہ تعالی بکافر بند یو گٹو بہو لگر آو وزر دماشی جے دا حقیر دے دماشی نکر نو دا فوقیت مراد دے حقارت کے فاما اللذین دې دنه بیان چې بیان حکمت المثال مثال لپاره څه حکمت ده څه باعث ده څه سبب ده مثال لپاره او دې ته تمیز بلا ساره ویل کی واما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړي فيعلمون پس ای پويږي انه الحق من ربه يقينا لا مثال بين لا حق در طرف رب ددينا صلى الله طرف من حق دي حق دا قران كريم کې 200 ودش کرات راولې دي 237 واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بعظم الصلاه اور چا کسان دی چای کفر کرے دے پس ای وای اس اراده کرے اللہ تعالی په مثال بیانون سرا مثال بیانول نورس دو خلق دو ډلې شي ای وډلو ان الحق من ربهم دمو ما ذا اراد الله بعظم صلا الله په مثال بیانول سر د څه اراده کرے دا دا یو ډله چې اعتراض کوي ګمران شي او دیمې ډلې ته ګمرا دیمې ډلې ته هدایت ملاوي شي یذلوا به کثیرا ګمرا ساتي په دې سره ډېر لرا ګمران شي ويهدي به کثیرا هدایت کوي په دې سره ډېر ته پای باندې هدایت ملاوي شي او دې سوال لای چ خلک ډیر پای سره گمراه کی نو هر کله چې ډیر خلک په سبب د بیان د مثال سره گمراه شو نو معلومه دا شو چې مثال کې اوس نقصان شته کنه ځکه گمراه شو لما اضل الناس بالمثال فعلم ان في المثال نقصان چې هر کله په سبب د بیان د مثال سره خلک گمراه شو نو معلومه شو چې مثال کې څه نقصان شته ځکه خلک گمراه کی جواب کی دائنا وما یذلوا بی اللہ الفاسقین انہ گمراکی پائے سرام مگر نافرمان چکم نافرمان دنو آغا گمراشی مادد فزق جدا دا قرآن کریم کی 50 کرت رالینا 50 مرتبہ ادھا فزق دا پارا بی امراتب دی پلک پلم مرتبہ دا ورلہ اول مرتبہ دا فسق چدا الخروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت نوطل بی ارتکاب الكبائر پس سبب دا کولو دا غٹو گناہونو باندے الخروج عن طاعت اللہ بی ارتکاب الكبائر او دام مانا دا فسق دا شران ہم لکه دې معنی باندې استعمال شوی د سورې نور څلورم آیات کې څلورم آیات د سورې نور اتلسمه سفاره ده والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون دا کسان چې دی فاسقان دي معنا الخارجون عن طاعة الله دا الله د طاعت نه وتونکي دي دا الله طاعت نه وزي دي دویم فسق راضی کله کله دای اطلاق کی په کفر او په شرک باندې هم کفر او شرک دوم فسق ویل کی تکدی مال باندې سورۃ البقره کې استعمال شوی دی یو کم سلام آیات کې 99 نمبر آیات کې ولقد انزلنا اليك آیات بینات بینات الله یقین النازل کړی دی او تا دا آیاتونه کارا کارا وما یکفروا بیا الا الفاسقون او کفر نکی پدیوانی مگر آ فاسقین الفاسقون مانا الکاملون فی الفسق چی کم کامل وی فی فسق کے او کامل فی فسق کے سوک دیا مشرکان کافران دی فسق دائی دا آلہ درجی دی الفاسقون الکاملون کلا کلا فسق بمانا نفس عسیان نفس گناہ سر امراضی لکه دان دی سورۃ البقره کې استعمال شوی دی یو سل او نوی 197 نمبر آیت کې ومانه د نفس عصیان نفس گناه باندې فسق بمانه د گناه باندې دنا چې پارا دی یو سل او نوی 197 آیت دی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا رفث ننذك إذك خبري ولا فسوق ننغناه غناه دينك ولا جدال ننذي جنك ندلت فسق فمعنى النفس عسيان النفس غناه سرى لدي حج غناه ممنوع هذا او كلا فسق راضي فمعنى النفس خروج سرى نفس وطل لکه دی معنی باندې سورۃ الکهف کې استعمال شوی 50 آیات دی نو ما یذلو بیل الفاسقین انو گمراه کی په دې سره مغرا فاسقین فاسقان الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه د دې نه بیان دا اعمال فاسدو دي پس دا عقیده فاسدین معنا چې څنګه دا یا عقیده فاسد نه دا نه دا عملونه فاسد دي او بیان د صفات ثلاثه دي د دریو صفاتونو د فاسق دا درې صفاتونه والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه آگسان چای ماته لوزنه د الله تعالی پس د مضبوط والداینا لوز د الله تعالی سره شوه دی لوز به ماته ده بهم صفات دای دای او یقطعون ما امر الله به او پرې کوي او سوجي حکم کله الله تعالی پای ون جیو زه دکل شي حکم کله الله تعالی پای باندې چا دی یو ځکه شه دی پرې کوي د څه شه پرې کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وقت العمل عن القول چې دی په خلوان یو وینا کوي او بیا په عمل کې دایله مخالف وي معنا په خپل خبره باندې بیا عمل نه کوي قط العمل عن القول دویم مطلب دام کې دی شي چې امرو بجميع امرو بالایمان بجميع الانبیاء دیو ته دا حکم کله شو او چې تاسو به ټولو انبیاء باندې ایمان لرئ لکنه قطعوا بان امنوا بنبيهم ولم يؤمنوا بالاخير لیکن دای پاګه قطع او کله پرې کوله راوستو اثرنګ چې دای په خپل نبی باندې خو ایمان راوړو په آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي نو قطع یو کړه و یفسدون فی الارض او فساد کوي بزمکه کې دا دریم صفت دی فاسق چاہے فساد کوي آپ فساد دا ایسے تفسیر قرطبی کے لیے کہ بیان لہ یعبدون ما هو غیر اللہ بیان لہ یعبدون ما هو غیر اللہ کہ دید اللہ تعالی سرد غیر اللہ بندگی ہم کہیں دا فساد دے. تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھی بأنهم يسدون عن اتباع الرسول چې دای باندې خلق لره د تابعداري د پیغمبرانو د پسات کوي خپل هم نه کوي نورم ته باندې نو چې کلا دای دا صفاتونه شو چای وعده او لزونه د الله تعالی ماته ای رقم کارونو دیو زه کول الله تعالی حکم کړی او پرې کوي پزماګه کې فساد کوي دای لپاره تخویف اولائک هم الخاسرون دا کسان چې هم دی توانیان دا توانیان دی اولائک کې آزاد مال ما صفت مراد وی موصوف مراد معنی موصوفین په دې صفاتو سره دا لپاره څو حکم دی نو هم الخاسرون چای نه توانیان دی توان کې پراته دي نو دا تخویب مرتب دی په صفات ثلاثه او بعد نه درې صفاتونه جمع کې ذکر شو او دا نورم دو صورتونو کې راځي سوره مؤمن کې راځي او سماعات کې صفات ثلاثه ذکر کې او بیا ته تخویب ورکې په داسې صفات سره دا یې سوره المؤمنون کې راځي سوله سماعات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دې د بیان دا نعمت ارباو د سلور نعمتونو ذکر کړي او دا لګي د داویر صورت سره چایو ناسو بدو کې کوم ذکر شوی و یا یو ناسو بدو کې حکم شوی چې بندگی کوي د الله تعالی بندگی خاص کوي الله لرا نو بندگی خاص کول الله تعالی لپاره ولې ضروری دي ځکه او تاسو پیدایش کړي او تاسو ته وجود درکړي نو چې کله هغه وجود درکړي نو کیف تکفرونه ولې اوس کفر کوي شرک کوي د الله تعالی سره الله سره شریکان مو جوړوي کیف تکفرونه بالله سرنګي کفر کوي تاسو په الله تعالی باندې دلته رو کفر نه مراد یا انکار کول دی وجود د الله نه الله د وجود نه انکار کوي دارنګ عبادت کول د غیر الله د الله سره دام کفر دی په الله باندې ا دې دواړو مانو ته اشاره کړي ابن کثیر کیف تکفرون بالله او کیف تشهدون وجوده وتعبدون ما هو غیره سرنګي تاسو انکار کوي د وجود دانو بندگی کوي دا سر د غیر الله د وجود نه سرنګي انکار کوي دا سر د غیر بندگی کوي وکنتم امواتا لو تاسو نشباح یاكم نو پس موجود کوي تاسو امواتا من عدم تاسو موجود نه وي واحیاكم نو پس ژوندې کوي تاسو من وجود درک تاسو تا ثم يميتكم بیا مملکی تاسو لرا تاسو مملکی مړوم کې الله تعالی ما کوم روح چې تاسو په جسو جسدونو کې اچلې دی او تاسو د بدل نوزي بیر ډول نو باسي دا کوم مرګ دا ته لکه چې اخراج الروح عن الجسد انسان دا روح دا جسد او جسینه جدا کېدل د تمر ګویل کېږي حجت الله کې شاول الله رحمت الله علیه د مرګ دا معنا کړی دا انفکاک الروح عن الجسد دا نږدې د مزریم دا معنا کړی او انتظار روح جدا کېدل د روح د بدن انسانی د تمر ګویل کېږي بیر دوم لکی ثم یحییکم بیا وجندکی تاسو لرا ژوندیم کې الله تعالی قیامت کې ما دا روحنا ستاسو دا ستاسو دی جسو ترا واپس کی جن مدل لدر کی ثم الیه ترجعون بیا دا اللہ تو واپس شئی اللہ تو واپس کی گئی عدلتا ذکر د دو مرگون دے کنتم امواتا او ثم یمیتکم او ذکر د دو جندون دے فاحیاکم ثم یحییکم او دے تفسیر بے سورہ مومنون کی راضی و لسم آیات کے چامت تنس نتین واحیت تنس نتین فاطرفنا بی ذنوبنا یا اللہ من دے دو ظلم لکلو مار زمان دے پار وجود نو یا اللہ تارا تو وجود راکو او بیا مون ژوندیو نو یا الله تا مړکلو دا دوه ځله مرګ دی. نور حیات برزخی چې دین دیات نه علاوه چې نور کوم نصوص دی نو آیت سره ثابت دی چې حیات برزخی شته او حیات چې ډیر اوچت اعلی ارفا او اکمل حیات دی تم حیات دی وا حیات دل المستلزم نه چې دای حیات جن په سو سره خراس کا کیا قیام قعود داسې وشي او پای کې عادت روح منظورینا دای تفصیل د حیات برزخی تفسیر رستو دی سورۃ البقره کې آیت را روان دی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اللہ تعالی حیات برزخی ورکلے دے انبیاء تے ورکلے شہداء تے ورکلے دے مومنان تے ورکلے دے ہدایت بس او سرائی آ نعمتنا جکم اللہ تعالی ورکلے دای نہ مزے حاصل ای آ ایت بن ودائی تفصیل انشاء اللہ وشی او حیات برزخی چرے آر دنیاوی جون پشال نہ دے آ جن چرے آر دنیا جن نرستو شروع کیا او دا آخرت دا جن لمخ کی انسان مرشو نو دار دا جن دا آخری ورزوی او دا حیات چرے دا دا آخرت دا جن دا پارا مقدمہ دا یو قسم نا لیکن بخاری شریف کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی باب وفات النبی پینزه سوا او یو صفه بانده پانس و ایک صفه بانده آبابی که ده دریزیت آباب وفات النبی که ده آوان یو باب که آره روایت کسیره راوڑی تقریبا و دیش روایت یو باب که راوڑی دی آب فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار وفات شو کلا وفات شو فی آخری یومی من الدنیا و اول یومی من الاخرہ چار دنیاوی جن آخری ورزو او در اخروی جن اولنی ورزو نو حیات برزخی در دنیاوی جن لپار تتمه او در اخروی جن لپار مقدمه ده آر دنیاوی جن پشان نده لکا تفسیر معارف القرآن کلی که دیده اول جل یو سلدری او یعنی صفه بانده حیات برزخی اس طرح کی نہیں جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے حیات برزخی در دنیا دا جن پشان جن نہ چکم انسان تو دنیا کے حاصل نے یا آخرت میں پھر ہوگی اور آخرت دا جن پشان نہ دے بلکہ وہ درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کی ہے وہ دا خوب پشان زندگی دا اس کو دنیا کی زندگی کی تکمیلہ بھی کہا جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی دو اخروی زندگی دا پارپشان دا مقدمے دے اور دو دنیاوی زندگی دا پارپشان دا تکمیلی اور تتمی دے ادائی ذکر والی ہونشا دا حیات برزخی چشتر ہے نو دی آیت کی ذکر والی ہونشا وی ذکر آیت مستقل زندگی نا اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے اسم مستقل جنلے چې دای بیل بیل دای ذکر وشي معرف القران اول جلد یو سل درې او یم صف باندې او دا چې جن دای نه چې دنیا ترازی ازنو هلادی پوری لکلی دی چه آکور تم رازی او کور گرز یا خود سمپای کی ملاوی گی دا بی عمر لے که جوانده رہے لکان رحمت کائنات کی لکی دا ادوا وی آئی ما صفحہ بانده پخوانی چی کم چاپونو دا یو وی آوا او وسنی دا ادوا وی آئی ما صفحہ دا چی کم خلق مل شی نو پا یو کس اپائی کی و یو کس دا قبر للار نو دا آنے دا کفن ایتی پتاو کفن چورو نباش چی کلی آ پتاو دا دا قبر کولاو کن آرار کورتا کورتا تیس تراو تکتی دا و بے کور کیو یاد خرسن ملاو شو یا عظیم اللہ تعالی ورکو دا آنم مالکو دو جی کار اکلی چی جوندیم نشی کوری تا اس خرافات دی ٹول بیرحاعت دفار قرآن کریم کی مادہ چرا دا یو سل اتا تیا کرت راغلی دا 188 کرتا او دا دیر پارا قرآن کریم کی وہ مصداقات دی قوت عاقلتم حیات ویلے کی گئی لگا دین مانوان دی استعمال شوئے دے سورہ انعام یو سل دریشتم آیات کی 123 نمبر آیات کی حیات پر مانا دا قوت عاقلتم دی سورة انعام یوصل او در اجتماعات یوصل دو اجتماعات نے او من کان میتن فاہینا و جعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کمن مسلو فی الظلمات لیس بخارج منا الله یا سوق چې عمر پاهینه او پس ژوندې کمال را دا عقل قوت او الله تعالی ورکو دلته حیات نو مراده قوت عاقله ده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او ورکلم اذرنا چې ګرځي پای سره په خلکو کې نو حیات په معنی د قوت عاقله سره دارنگی دویم حیات تو معنی دو قوت نباتیا تازہ کیدل لکہ زمکی دا اللہ تعالی دا قوت ورکلے دیں اور دیم معنی بان دیدہ استعمال شوئے دے پو سورہ یاسین دری دیر شمایات کے زمکی دا اللہ تعالی طاقت ورکلے دے دے تازہ کیدلو چاہ تازہ کی گئے 33 نمبر آیت دو سورہ یاسین دری دیر شمایات دے وآیت لهم الارض المیتت احییناها واخرجنا منها حبا فمن یاکلون اللہ وی نشانی دو قدرت اللہ تعالی دل را ازمک اوچا دا احیینا چون تازک لائل را جو اندیم لائل را مانا پائے کم قوت راخی جولو دیوشی دا پیدا کن قوت نباتیا دریم دا بمانا دا حیات اخروی دا آخرت جن تم حیات ویلے کی گئی لیکن دیم مانا باندی دا استعمال شوئے دے سورہ فجر سلیل اجتماعات کے سلورم چھے دا حیات بمانا دا مزی حاصل اول لیکن دیم مانا باندی استعمال شوئے دے سورہ البقرہ یو سلسلور پنزو اجتماعات کے 154 نمبر آیت دا سورہ البقرہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء الله يموت اصبر دا چا کی چې او جل شي پلار د الله تعالی کې ابس مړه چې ابي په دې مړه دي بل احياء بلکې اي مزي حاصله ژوند دې معنا اي مزي حاصله ابس او په دې مړه ورته موایت تاسو یو سلسلور بندوستم آیت د سوره البقره مزی حاصل اول پنزم دا صفت دا اللہ تعالیٰ کی مرازی حیات لکا مفردات کی امام راغیب لکی اور دیم معنی بان دیرہ استعمال شوئے دے سورہ آل عمران دویم آیت کے دویم آیت دے سورہ آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. ضد الحي چې دا په صفت د الله کې راغلي دي. دا شان سورۃ البقرہ 255 آیت کې په صفت د الله کې استعمال شوی دی. او سورۃ فرقان 55 آیت کې شپږم حیات راځي په معنا حیات برزخی سره. لکه دې معنا باندې استعمال شوی دی په سورۃ البقرہ 155 آیت کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. او سورۃ آل عمران کې استعمال شوی یوسل یو کم بیا 169 آیت کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. اووم نمبر کې حیات چې په معنا د حیات حساسه یعنی روح اچول یو شکی روح اچول دیتا ہوں حیات ویلے کی لکا دی مانوان دی دلتا استعمال شوئے پا احیاء کن پس جن دیکھ لئی تاس امان روحنے وا چلتا سکے نو کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاء کن سرنگی کبر کوئی تاس پا اللہ تلاوانے ووی تاسو نشنو پس تیک لئی تاسو ثم يميتكم بیا بملکی تاسو لرا بیا بجوند کی تاسو لرا بیا با تا واپس لشی والذی خلق لكم دې در بیان دا نعمت ثانی دې دویم نعمت اکلا دبان نعمت الله تعالی کړې بندگی ما له خاص کړي زه ټول سيزونه الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړی تاسو لپاره دې لپاره هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص الله ذات دې پیدا کړی ستاسو پیدا لپاره لكم ما لانتفاعكم ما في الارض اجوزمکی جميعا ټول دا ټول سيزونه چې دا انسان لپاره پیدا شوی دی بیا سیزونو کې ځنې د سړي چا ظاهر کې اگر که ضروري دي انسان ته ظاهرن ضرر سي لکه ماران شو لړمانان شو دغه ظاهر څه فائدہ نه کوي او دغه هم د انسان لپاره فائدہ شته دي. دیم قول دای چې خلق لكم ما فی الارض دا ټول ارسل الله تعالی پیدا کړی دي چې کله پیدایش الله تعالی کړی دي نو اعتقدوا جميعا منه تاسو عقیده ساتئ د دې چې ټول د الله د طرف نه دی ادله پر دلیل چې د سورۃ الجاسیہ د الله سمات ده د آیت کی تقطیع ده اعتقدوا جميعا منه عقیده ساتئ چې ټول د الله طرف نه دی د الله سم آیت د سورۃ الجاسیہ آیت کی اور سلام منه لفظ را لري اذا عرس الله تعالی طرف نه دی سورۃ الجاسیہ دی اللہ سمات دے 13 نمبر آیت دائیں وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه او کار کی لگاولی دی استاد پارا سری پاسمان لو کیو پاسمان کی جميعا منه دا ټول دی ار ترمنا د دې جوابوم کې ہدایت مينونه اسانو ان ساراو چې عيسو عليه السلام چې روح منه او من چې دا دلالت کوي په جزئیات باندې ای معلومه دا شو چې عيسو عليه السلام چې دا جز د الله تعالی دی نعوذ بالله. نبیا سورہ الجاسیہ کی دارال چې جميعا منو دا ټول دې طرف د الله تعالی دا ټول بیا من ارض ر جزئیات د پاره نو لازم بشي کې دل دې ټول سيزونو جز د الله تعالی نعوذ بالله تا نقصان براشي معلومه دا شو چې عيسى عليه السلام دا جز د الله نه نه نو الله ازمکه پیدا کړی دار چې تاسو د پیدا لپاره ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات به قصد کو د اسمان طرف ته استوى معنا قصدا فسواهن سبع سماوات پس برابر کلا الى رو اسمان الله واسمان الله تعالی جوړ کړ د دې آیت نو معلومی چې اول الله تعالی پیدایش د ځمکې کړې او پای به رستو پیدایش د اسمانونو شوې ده دا شان سوره حامیم السجدین نو معلومی چې پیدایش د ځمکو د اول شوې ده او آی به رستو بیا پیدایش د اسمانونو شوې ده لکه ما د سوره حامیم سجدین دا په لسم آیت کې راځي 10 نمبر آیت ده قل ائنکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین نحن عدنا شروع کی مختلف جنوں دی پیدائش ذکر دے التا طور تو آیت اسو خام خا کفر کوئی پاس ذات بننے چ پیدائش کرے دے رسم کی بدو لمحو کے تدرا معلومی شاول اللہ تعالی پیدائش دسم کرے دے ايوه السماوات غادي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ادي طوى وكرا اي قصد قد اسمان طرف دو حال چاي لوګيو نال پیدائش د زمکه او به پیدائش د اسمانونو دنه معلومي کی دا چې پیدائش د زمکه اولن شوه د پیدائش د اسمانونو د ثانیان شوه او سوره مجادله نه دی په خلاف د سوره نازعات نه دی په خلاف معلومیږي درشمه سفاره ده او د سوره نازعات چه درشمه آیت ده 30 نمبر آیت د سوره نازعات آینه معلومی جال پیدائش د اسمانونو سوی ده او بیا د زمکو شوی ده و اجتماع نه شروع کیږي وانتم اشد خلقا لم السماء بنا رفع سمكا فسوا چه پورتا کلی ده چد دائی نو برابر کلی ده ایلرا واتوش علیلا واخرج زعا والارد بعد ذالک داها او اسمکا چه رستو ده غلولی ده خورکلی ده ایلرا جواب داری چې اصل کې دو سیزونه دی یو خلق د شیر او دویم دحو د شیر خورول او غړول د شیر نو پیدایش د زمکو چې عامه کې شوه ده لکه دی آیت نه د سوره بقره او بیا د سوره حمیم سجده لسم آیت نه معلومه شو بیا په پیدایش پسې پیدایش د اسمانو نشوې اسمان الله تعالی پیدا کړی دي لکه دا د سوره نازعات نه معلومه شو او بیا د پیدایش د اسمان رستو خورول دای رستو شوی دی که پیدایش یو شو خور شوی لاله په پیدایش د زمکه بس بیا پیدایش د اسمانونو شو د اسمانونو د پیدایش نو رستو خورول د زمکه شوی دح و دای دا رستو شوی دی اسوره نازعات کې هم ویل دا د رشمات کې دا نه ویل چې ازمکه رستو پیدا کړی دا والارض بعد ذلک دها ازمکه چې دا رستو دا نه غړولې دا الرا ال تر دحو ذکر د خلق ذکر نشته دا ایتون کې تعارض نه او هو بكل شيء عليم او ته دا الله تعالی په اړیو شیوان دی عالم پاریو شیوان الله تعالی چې عالم دی خبردار دی